мручків від не йшов, а біг по хрустко-сипких снігах з табору в напрямі гайка, що сірою смужечкою ледь-ледь майорів на виднокрузі. Попереду Мручко. Скрізь було пусто. Ні сліду. Не то чоловіка, але й звіра. Що жило, заховалося перед зимном. Лиш зорі, деякі були, повибігали на небо. Кліпали і підморгували очима, нібито і їм зліплювалися від морозу повіки. І тому вони їх раз у раз розплющували, бо хотіли дивитися на землю, цікаві, що вона з собою робитиме в таку скажену лють. А земля вже не дрижала від стужі, не стогнала і не вила з болю, лиш утративши всяку надію на рятунок, мовчки конала. Навіть вітер ущух. Невже ж і його поборов мороз і заставив зійти з поля бою? Мороз, якого ніхто не тямив. «А є ви всі?» – гукав Мручко на своїх хлопців. «Є всі!» – відповідали йому голосами, що скрипіли і ніби верчувалися в умі. «Гарний мороз, що?» – питався Мручко. «А чорта там!» – відповідали. «Так тоді чого ви стоїте? Грійтесь!» І щоб запарі розійшлись, починав правою рукою бити об ліве, а лівою об праве рам'я, аж дивувався недалекий ліс, гукаючи «Го-го-го!». Знов бігли, які там гони, і знов ставали, розігрівали запарі. А чим більше наближалися до лісу, тим більше він дивувався. Такий відгомін від нього лунав, буцім там 100 молотильників ціпами било. «Шабас!» – гукнув Мручко. «А то ми ворогові про себе знати дамо! Бігцем уперед!» Зривалися і бігли, аж їм під грудьми дух спирало. І коли би так, хто дивився збоку на цей дивний похід, то погадав би собі, що люди побожеволіли зимна, вирвалися з табору і біжать у ліс, щоб дертися по дубах, бо в городі стіни занизькі. І не можна сказати, щоб у тім не було дещо правди. З Мручком пішли здебільшого такі, що не мали квартир. Мороз добирався їм до кості, а вони навіть горілкою не могли розігріти тіла. Куняли біля огнищ, кожна година ставала їм мукою, і кожна година наближала їх до смерті або до божевілля. Знав це Мручко, тому-то й виступаючи, мав тільки одно на думці, а саме піддержати свою і своїх людей енергію, бо хто її втратив, пропав. А де ж краще розігріється козак, як не в бою, гадав собі. А вони знов міркували, що краще згинути зі шаблею у жмені, ніж заков'язнути на стужі. Ті мертві колоди, вкриті ледом, що їх сотками вивожено ранком з табору, були для них відстрашаючим приміром. Нічого страшнішого не уявляли собі тепер над тую білу смерть. Втікати від неї, хоч би самому чортові в зуби, щоб тільки не костеніти живцем. І ось біжать вони за своїм отаманом, не питаючи куди і по що, і не думаючи, чи на випадок потреби можна їм буде сподіватись якоїсь допомоги чи ні. Так добігли до лісу. Не старий він був, але густий і здоровий. Сніг, ніби в білі величезні шапки, повбирав дерева, ніби зима великий намет розіпняла над лісом. Так що тільки де-не-де проглядала хрусталева синява небесного склепіння. Був це ніби пригад якоїсь казки з давніх діточих літ. Казки про 12 розбійників або про королівну, що її змій з теплого полудня пірвав і заніс у студене царство недоброї баби Яги зими. Було так гарно, що не один і прозимно на хвилину забув. Хотілося розпалити огонь, сісти кругом і слухати оповідань на те, щоб разом з казкою пася у країну казки, звідкіль немає вороття. «Чи ви подуріли, люди?» – сердився Мручко. «Огонь ворога принаджує! Загріємося при роботі! І так тут тепліше, ніж на полі!» І дійсно, в лісі було затишніше. Чи то цей сніговий намет згрів, чи густа деревина досить що потеплішало людям. Мручко вислав передню сторожу і поділив решту відділу на десятки. Над кожним поставив козака зі своєї сотні, бо нікому так не довірював, як собі і своїм людям. Тим десятникам виложив свій план і гукнув: «Ступай!» Недовго йшли, як від передньої сторожі надлетіла вість, що ворог недалеко. Мручко відсунув шапку від правого уха, витріщив очі і потягнув носом повітря. «Еге ж, димом від вогнища заносить!» І всі нараз почули цей дим, і кров заграла живіше. «Цитьте!» – гукнув Мручко, і козаки перестали підскакувати і за каблуками бити, щоб розігріти ноги. «Цитьте, бо! О! О! Коні іржать!» І справді, крізь стовп зимного повітря, що колючками вдиралося в горло і ранило груди до болю, продиралося іржання коней, та не голосне й не веселе, а слабе і жалісливе, ніби й коні жалувалися на мороз. «Це не драгуни», – погадав собі Мручко, «а, мабуть, декілька старшинських або обозних коней. Значиться, з піхотою діло». Не надумувався довго. Знав, що це не якась більша частина, а так собі, полчок якийсь в маршу з одного місця постою на друге, або в розшуках за ворогами. Більша частина не залишилася б у лісі і не підступила би так близько під ворога, нехтуючи всякими приписами обережності. І Мручко пустився вперед. Півколесом посувалися його люди туди, де іржали коні, і звідки крізь гілля дерев мерехтіла заграва. Без крику бігли. Що лиш, як побачать поляну перед собою, зрозуміють, що їм робити: чи поховатися за дерева і розпочати пальбу, чи кинутися на ворога з шаблями. Дерева ріднуть. Крізь пні проблискує огонь, буцім там же світає. Чути, як іржать і порскають коні. Але людей якось не видно. Сховалися за стінку з саней і з возів, шукаючи захисту перед вітром і снігом. Мручкові розвідчики мало що не під самою тією стінкою були, і ніхто їх не спинив. Москалі такі безпечні, що навіть вартових не поставили. Кому там у такий мороз хотілося б виходити в поле? Що ж тоді Мручкові робити? Стріляти до тих возів і саней не вважав доцільним. І так амуніції мало. Шведи свою вистріляли в безнастанних боях, а нашу в москалі в Батурині і в других городах забрали. Нехай шаблі працюють. Та ще він не рішився, як крилові десятки його відділу, побачивши ворожий табор, кинулися бігцем на нього. Добігаючи до стінки, зняли нестяменний крик і, не дожидаючи приказів свого сотника, одні окружали стінку, а другі розривали її по самій середині, щоб вдертися туди. Тою прірвою кинувся також Мручко. Чув, як нараз зробилося йому гарячо. Кров ударила до висок, перед очима то свічки запалювалися, то червоні кружельця літали. Ось-ось і зудариться з ворогом, і почнеться танець, котрий він так любив, бо від хлопця привик до нього. «Вперед! Вперед!» – гукає. І нараз ніби йому хто ноги підкосив. Захитався, подався взад, на силу вернув до рівноваги і шаблю, наготовлену до вдару, безсило опустив. Перед ним на широкій лісовій поляні, кругом догасаючих огнищ, сиділи купами трупи. Деякі попритулювалися до себе, інші підсунулися так близько, що полумінь лизала їх чоботи і по халявах сунулися на штани і на шинелі. Трупи горіли, і прикрий сморід затроював студений чистий воздух. Біля саней лежав кінь з розпореним черевом. Декілька людей, головно старших, обсіли його, як мухи стерво, грілися, поки разом з конем не задеревіли. На снігу торчали порожні бочівки. В одній було ще навіть трохи горілки. Біла смерть не дала людям висмоктати її до останньої крапельки. На деревах хрипло крякали круки. Мовчки стояв Мручко зі своїми людьми серед оцього табору трупів. Явище було так несподіване і таке жахливе собою, що навіть найдотепніший смільчак вважав відповідним мовчати. Йшли до бою з живими, а попали на трупів. Смерть за них ворога звоювала. Студена біла смерть. Невже ж вона козацьким союзником зробилася? Сподійсь, Вручко перехрестився.